God aften og velkommen til Crescendo, dit musikprogram, der tør tage fat i emner inden for musikken og diskutere dem til blods. Ja, jeg sagde til blods. I aften skal det handle om de danske festivaler, nærmere betegnet Northside og Distortion. Og min gæst i aften er ingen ringere end René Fredensborg fra radioprogrammet AK247, der findes på Radio 247. Men han har ikke kun lavet radio, for René er en provokatør, der godt kan lide at rive lidt op i overfladen. Den halve sandhed, artikler om korrupte filmkonsulenter og bogen Hønsehunde, der skildrer en overdimensioneret tur til en Bon Jovi-koncert i Horsens. Alt det skal vi høre mere om, men det er først på den anden side af I'd Die For You. Crescendo. Fra 20 til 21 hver torsdag i ulige uger på 98,7 FM. Aarhus Studenteradio. Velkommen til, René. Tak. Der er vitterligt tonsvis af ting, vi kan gå i gang med at snakke med, men jeg vil gerne starte med din bog, Hønsehunde. Mm. Der er den her figur, som du kalder Randy Frydenlund. Randy, okay. Der skal til en Bon Jovi-koncert. Ja. Forhåbentlig med et interview, hånd. Det handler lidt om det her interview, og det vil han rigtig gerne have. Hvor meget er rigtigt, og hvor meget er opspændt? Ja, altså ifølge pressemeddelelsen var 95% af det, der står i den bog, rigtigt. Men det er selvfølgelig løgn. Ja. Altså alt er på en måde rigtigt, kan man sige. Men historien er løgn. Jeg har ikke... Jo, jeg var til den Bon Jovi-koncert, men jeg skulle ikke have et interview med Bon Jovi. Okay. Vi var heller ikke på alle mulige stoffer og... Der var ikke nogen pladeselskabstøs, der fik LSD op in the ass. Altså, du ved. Altså, men mange af de ting, som er beskrevet i bogen, altså de der excesser og seancer, hvor man ligesom er helt væk på stoffer, ja. Er noget, jeg selv har set, nogle gange deltaget mere eller mindre i, nok mest betragtet. Jeg er ikke så vild, som det fremgår af bogen. Det er mit alter ego, det er en frit opfundet karakter, Randy okay. Frydenlund, ikke? Ja. Men så derfor, det er jo det der med at tage en bestemt situation, så bare flytte den over i en ny verden, eller i en samme verden, bare et nyt sted. Og det er sådan lidt det, Hønsehunden handler om. Man kan vel sige, at det er en bog, jeg er jo ikke glad for, at du har simpelthen læst den. Jeg har læst den flere gange, jeg har selv købt den. Jeg synes, den er virkelig god. Nå, fedt. Altså for mig er det jo egentlig sådan en drengerøjsbog. Først og fremmest er det en dogmebog, ja. Hvor... Man kan sige, at jeg fik 4 uger til at skrive en bog. Ja. Jeg skulle endda skrive en anden bog. Men så sagde jeg, så gik jeg og fortalte nogle af de her rock'n'roll-historier, jeg har. Jeg har rejst i Kina med et band, der hedder Rock Hard Power Spray. Sådan noget. Så jeg havde en masse sådan anekdoter. Og det gik jeg så og fortalte til den her redaktør på noget, der hedder Byens Forlag. Han sagde, hvorfor skriver du ikke den bog? Jeg har ikke tid. Og det er også altså, en bog om rock'n'roll. Altså, er det ikke sådan lidt kliché-agtigt? Altså apropos Bon Jovi, som lige har hørt, det er næsten for meget, ikke? Jo. Lidt for cheesy, som man siger. Og så sagde han, jamen så skriv den på 4 uger, så laver vi sådan en dogmebog. Altså kan man skrive en bog på 4 uger? Og så sagde han, det gør jeg. Ja. Og jeg var sådan set arbejdsløs, og jeg havde ikke nogen undskyldning for ikke at komme i gang. Og så skrev jeg simpelthen en bog på 4 uger, som uredigeret er flyttet over i det eksemplar, du så sidder med. Altså, det vil sige, at ja, der mener jeg jo selv, at det er første gang i måske litteraturhistorien, at der er skrevet en bog, hvor der ikke er rettet et komma. Det har du sikkert også bemærket, at der er nogle stavefejl og sådan noget. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nå, men jeg havde jo stavekontrol jo, men altså, der er kommafejl og sådan noget. Ja. Men du ved, redaktøren ændrede ikke et komma. Han tog et afsnit ud, som han synes var for meget. Det tog jeg så ind igen, nu han opdagede det. Okay. Hvad er det for et afsnit? Kan du afsløre det? Det er et afsnit, hvor jeg går amok med en... det er til Informations julefrokost. Der tager sådan en brændslukker. Ja. og det er sjovt, det er nemlig sandt. At jeg engang var til Information, altså Dagbladet Informations julefrokost, og lige skød den der i baren sådan en pulverslukker. Det ser altså sjovt ud med Geo Metz, når han lige sidder med sådan et overskæg, der er helt hvidt, ligner en julemand, ikke? Og fordi det var sandt, og jeg har selvfølgelig taget coke med Rune Skyrum, informationsberømt, han ville blive tosset, hvis han hørte mig sige det her i radioen, ikke? Men du ved, sandheden skal man ikke holde tilbage. Det er mere, løgnene kan vi godt tage ud, men det var sandheden. Ja. Ja. Og jeg er blevet 40 nu, så jeg er helt stoppet med alt det der, ikke? Men det var meget sjovt i en periode, og jeg synes, nogle af de der højdepunkter, det var ligesom på en eller anden måde i sin egen vildskab at gå amok noget så pænt og politisk korrekt sted som Information. Ja. Men bare fordi jeg holdt den tilbage på sporet, så var det altså 4 uger, og så blev den trygt, og så har jeg det lidt sådan selv med den bog, at det er sådan en drengerøvsroman, som ligesom, det var sjovt at skrive historien om rock'n'rolls bagside. Jeg kan sige, jeg prøver egentlig at afklæde den der rock'n'roll-myte, som vi alle sammen dyrker. Bandsene dyrker den, fordi så kan de få medieomtale. Medierne dyrker den, fordi så kan de få folk til at læse avis. Altså som journalist, Ja. Jeg har været kulturjournalist i mange år, ikke? Så det er ret let at for eksempel få en rejse til Kina på avisens regning, hvis man lover, at der eddermame kommer til at ske noget. Ikke? Jo. Altså, og Rock Hard Power Spray er sådan et bane. Det var, de debuterede på Rytmeposten i Odense med at have to striber og et lesbisk liveshow i gang og sådan noget. Ikke? De er ret vilde. Ja. Så på den måde så kan man sige, at rock and roll, myten om sex, drugs and rock and roll, er sådan en uniform eller et sæt tøj, man kan tage på, og så tage af igen, når man så ligesom går af scenen. Ikke? Jo. Og det, ja, det viser, at Rock Hard Power Spray også er sådan nogen, da vi endelig kom til Beijing, så rendte de jo bare rundt og købte t-shirts og shoppede som nogle, altså sådan nogle tøser. Ja, ja. og man måtte selv stå for at kaste med møbler, ikke? Jo. Altså i hvert fald i bogen. Altså, ja. Så må journalisten selv ligesom... Okay, på den måde, ja. Ja, ja. Altså det er det, den ligesom på en eller anden måde prøver at sige, jamen, den er jo hul inde i den myte, men derfor kan man jo godt bruge den til noget, og den er dybt underholdende, ikke? Altså, og du vil måske også gerne tro på det, der står i bogen, ikke? Jo, det vil jeg sige. Det vil jeg meget gerne. Det er også derfor, jeg spørger om, hvor meget som ja. var rigtigt og opspændt. Men det, der også interesserede mig virkelig meget med bogen, det var, at den blev ligesom sat op til at være en gonzo-journalistik, ikke? Som du også har været kendt for tidligere med nogle andre artikler. I forbindelse med Hunter S. Thompson og sådan noget. Vil du kalde det her gonzo-journalistik, selvom du har fundet på det meste af det, eller ligesom opsnappet fra andre steder? Nej, altså det er jo sådan gonzo udtrykket, som jo er i virkeligheden, som jeg, altså jeg kender kun Hunter S. Thompson, jeg har kun læst den der Fear and Loathing, som til gengæld også er fed, ikke? Jo. Og min start i Hønsehunden er en reference til ham, fordi han har næsten den samme start. Og så er det ligesom overstået, tænkte jeg. Ja. Men udover det, så kender jeg ikke altså til hans øvrige værker eller noget, og man skal passe meget på, det er jo næsten helligt, det der gonzo. Ja, det er sådan, det meget, ja. Det er sådan en helligdom, hvor du slet ikke kan sige, at sådan er jeg også. Jeg ved, at Morten Sabro, som er den danske forfatter og journalist, som er blevet kaldt gonzo-journalist, altid har nægtet at skrive gonzo, fordi det er kun Hunter S. Thompson, der skriver gonzo. Ja. Og jeg vil gerne benytte mig af samme svar, men det er klart, at man mangler et ord for det der med, når man på en eller anden måde arbejder lidt med fiktion og virkelighed, altså som journalist. Ja. Ja. Man kan også kalde det new journalism. Ja. Nu sagde jeg næsten på oceansk, ikke? New journalism. Ja. Det er, fordi jeg er gået på journalisterskolen her i Aarhus, okay, og der kaldte man det netop new journalism. Ja. Og det er jo det her med utraditionelle metoder, hvor man nogle gange får sit jeg til at fylde mere end nødvendigt, vil nogen måske mene, og at man altså på en eller anden måde blander fakta og fiktion, altså, så man simpelthen er i tvivl om, hvad sker der her. Og Hunter S. Thompson var fænomenal til det. Ja. Og det er egentlig ikke det, den her bog er, fordi det er en roman jo. Altså, det var Fear and Loathing i Las Vegas, måske egentlig også, tror jeg nok, det står. Men der, så kan man sige, i litteratur, der gør man det, man skriver bare roman bagpå, og så kan man så tillade sig at lyve, ikke? Okay, ja, det er meget smart. Ja, det er egentlig meget smart. Kender du så til William S. Burroughs og hans noveller? Nej, altså det er beat på poesien. Ja, lige præcis. Han blev mest kendt for Naked Lunch, men han har også skrevet den, der hedder Hollywood, som handler om tilblivelsen af den film, der hedder Barfly. Med Michael Hook. Som han også har skrevet. Og i den bog, der hedder Hollywood, der ændrer han svagt på navnene på en masse kendte mennesker. Francis Ford Coppola hedder et eller andet meget, meget tæt opad. Det gør du også lidt i Hønsehunde, hvor du sådan henter lidt til nogle af de her mennesker, og for eksempel så vil du ikke nævne navnet på en bestemt musikjournalist, men man kalder ham Skotten. Og ja, det er Kim Skotten, det kan jeg godt sige nu jo. Det ved vi godt. Men lå der nogle tanker bag ved det her med at give dem lidt andre navne også? Ja, altså det er klart. Altså, jeg var jo med i det der hedder Steppeulven, som er sådan en alternativ musikprisuddeling. Og det viser jo dig inden for... Det er den kritik, der også er i bogen. Det er ikke så meget, altså jeg skyder ikke så meget på musikbranchen, som den på en eller anden måde, altså i anmeldelsen, og jeg BT havde en ret stor omtale af den, hvor det ligesom fik det til at lyde som om, at nu trak jeg tæppet væk under musikbranchen. Det er slet ikke det, det handler om. Den skyder mere ind af på journalister og vores egen stand, og netop det at være musikjournalist, eller altså du ved, musikanmelder, som ligesom på en eller anden måde synes, at mange musikanmelder, lad mig sige det kort, synes, at de er jordens vigtigste gave til musikken. Hvor jeg tit tænker, nej, I har jo aldrig bedrevet noget som helst andet end at kommentere. Nej. Og det, der egentlig skete med Steppeulven, da jeg gik til de der møder, hvor vi skulle nominere nogle alternative bands, så det var sådan et oprør mod Danish Music Awards og sådan noget, det var jo, at jeg opdagede, at folk som Kim Scott, Erik Jensen, de der Politikken-typer, nu sætter jeg navn på, ikke? Claus Lynggaard over for Information, Thomas Høje Hansen for Berlingske og sådan noget, sad jo bare fuldstændig styret der, Henrik Kveits for Ekstra Bladet. Ja. Thomas Trever ikke med. Nej. Det gider han ikke sådan noget. Men, okay. men de her ret kendte anmeldere sidder bare fuldstændig styre, og efter min mening skubber deres egne venner ind. Og det bliver sådan lidt skuffet over. Mm. Altså jeg siger ikke, det er korrupt. Jeg siger bare, det er en lille bitte smule indspist. Ja. Og det gør jeg så lidt grin med i bogen. Ja. Så øjet er Søje. Okay. Altså Thomas Søje. Ja. Kim Skotte er selvfølgelig skotten, og hvad fanden er det nu, Erik Jensen, han bliver kaldt? Nu er det jo langt siden, jeg har skrevet bogen. Ja, det kan være, vi lige kan lige huske, hvor du... Jeg tror, jeg kalder ham Partykiller. Ja, der er en, der hedder Partykiller, det må næsten være ja, ham så. Og så sådan er der flere. Jeg er også en gammel redaktør på, jeg har arbejdet på den der gratisvis, nu forgangne gratisvis, Urban. Ja. Der er en, der hedder Ben Steiner. Og det synes jeg lyder, det er et ret godt navn, det lyder sådan lidt nazistisk, ikke? Ben Steiner, jeg må godt høre, han kunne godt have haft en ordentlig uniform på, ikke? Med nogle, noget svej i buksen og et par svastikas der, ikke? Det er så Steen Beiner. Okay, på den måde, ja. Altså på den måde, så tror jeg godt, de har regnet den ud selv, og Steen Beiner var en kæmpe psycho, altså. Og det, i dag sælger han heldigvis, jeg mener, han sælger sådan nogle lokumspanden, VIP. Du ved, mademoiselle-posen skal jo ned sådan en lille lokumspand på toiletten, på toilettet, ikke? Og der Ben Steiner fået det meget, meget vigtige ansvar at stå for salget af VIP-spand i Danmark. Og det var heldigt. Fordi han, altså på et tidspunkt skete det i danske medier, at det blev sådan en form for købmænd, der overtog redaktørstillingerne. Ikke? Altså der skulle sælges aviser. Urban, Metro Express, 24 timer, Dato, hvad de havde de der gratisaviser. Jeg led bestemt af det. Ja. Så det var der min, hvis du nu kaldte det Gonzo-karriere startede, det var da jeg ligesom... Altså blev udsat for et, altså som journalist, så er man jo sådan noget med, vi skal lave noget kritisk kulturjournalistik. Ja. Og så kommer der sådan et stort, fedeladent, det er sådan set ligegyldigt. Ja. Altså, hyt med størrelsen. Ja. En stor, dum svin ind ad døren. Nu bliver jeg grov. Men han var det virkelig. Må du gerne. Altså, som ligesom siger, vi skal lave Tivoli-tillæg, for det er det her aftalt med Tivoli. I skal skrive 10 rosende artikler om Tivoli. Okay. Altså, det var sådan et, altså for mig var det sådan helt... absurd, at dansk journalistik ligesom pludselig tog den drejning, at nu skulle vi, fordi nu var der lavet en eller anden kommerciel aftale med Tivoli, så skulle man så stå i en eller anden isbar, eller op i en eller anden, altså den gamle rutsjebane, og lave sådan en reportage om, hvor glade folk var. Ja. Og det nægtede vi selvfølgelig, så der startede hele det der oprør, hvor jeg så også begyndte at skrive nogle helt andre ting, end jeg egentlig var blevet bedt om. Var det der, hvor du skrev artiklen om ungdomshuset, rydningen af den, og hvor du til sidst blev fyret fra avisen? Nå, der var jeg rykket over på nyhedsavisen, men ja, det var også lidt et oprør mod det der med, at man... Altså det, man... Da ungdomshuset ligesom faldt, ikke? Der var ligesom om, at mange journalister, de stod i sådan en pæn ring udenom kampzonen. Ja. Og ringede så til politiets kommunikationschef, når de ville høre, hvad der var sket af nys. Jo. Eller at man kunne gå hjem og se TV2 News, som havde en helikopter hængende. Og så kunne man faktisk orientere sig, hvis man gerne ville finde de der grupper, der var i gang med at brænde nogle biler af. Ja. Og så kunne man ellers møde nogle journalister, der havde sådan en hvid hjelm på, ligesom om de var sådan inde i Libanon eller sådan noget. Ikke? Altså, og der havde det sådan et... Jeg gik jo bare rundt. Altså, man blev jo ikke... Det var jo ikke sådan en... Det var jo ikke en kampzone på den måde. Du kunne jo sagtens sidde og spise en shawarma, og så lige pludselig så var der godt nok nogen, der løb forbi ud på gaden og nogle brosten og sådan noget, men det var ikke farligt på den måde. Nej. Og så fik jeg bare ideen, at måske skulle man bare blive i den kampzone, og så ligesom bare finde nogle grupper at hænge ud med. Og da jeg så gjorde det, så skete der jo det, at det ligesom, du ved, det den ene sten tog den anden, eller hvad siger man? Altså, ja. Nå, men det blev sgu ikke, altså det var ikke sådan, at jeg kastede brosten efter nogen. Altså, der er et meget berømt brostenskast, som selv er beskrevet i en af de artikler, altså hvor jeg bliver tvunget af de andre. På et tidspunkt så hænger jeg ud med sådan nogle blokårsplads-drenge, og vi har sådan nogle tørklæder på, partisanhalsteklæder, så de har ikke opdaget, at jeg ikke er mørk ligesom dem. Nej. Men da vi så ligesom skal hoste noget tåregas ud, så kan de godt se, at jeg er lidt bleg i forhold til, og så tror de lige pludselig, at jeg strisser. Ah ja, okay. Og sådan undercover, okay, hvad, strip ham ned og sådan noget, hvad sker der? Altså, jeg blev sådan lidt truet, og hvem er du? Og så spurgte jeg også, er du journalist og sådan noget? Og siger, nej, slet ikke. Altså, fordi det er næste under politiet, ikke? Det kan man også få tæsk for, ikke? At være journalist på Blågårdsplads. Ja. Sagde, nej, men jeg bor over i Jespergade, og det var sådan set rigtigt nok. Jeg var bare med, og fuck politiet, mand, og sådan noget, ikke? Så kast en sten. Og så kastede jeg sådan en sten, og så ramte jeg Jyske Bank eller sådan et eller andet. Okay. Og det synes jeg faktisk var udmærket. Det er faktisk, hvis du ikke prøver at kaste en brosten, det der med, at man kan kaste dem 100 meter, altså det er sådan noget, du ved, 25 meter, så, altså, og så har du kastet to gange, så gør du ondt i armen, ikke? Ja. Men så der var ikke nogen, der kom til skade, og det var for at slippe ud af en situation. Og den situation beskriver jeg så i artiklen, for ligesom at prøve at forklare det pres, der også er, de er bange for, at der er nogen, der er undercover og sådan noget. Ja. Og, altså politiet, der er undercover. Men det er så blevet misforstået til, at jeg ligesom... deltog i kampene. Jeg rendte bare rundt, men det er klart, man hjalp da lige med at skubbe en container ud og sådan noget. Men det sjove var jo ved de artikler, altså at komme helt med ind i, hvordan Er det så ikke ægte gonzo-journalistik, det er lige det her, synes jeg? Hvor du ikke, du går ikke aktivt ud og finder historien. Du befinder dig simpelthen midt i historien. Ja, altså sådan, det er det, jeg mener, at sidde og spise en shawarma, og der kommer 17 autonomer løbende ind igennem shawarmerne, gennem os ud i gården, så tænker man, altså man skulle da være en ringe journalist, hvis man ikke tænkte, jeg tror lige, jeg betaler for den her shawarma senere. Ellers så ligger man lige en 20'er, ikke? Ja. Og så hopper man der med ud. Ja. Der er jo, de autonome, eller ungdomshusstøtterne, var jo ikke en samlet gruppe, hvor de alle sammen kendte hinanden. Altså der var masser af sympatisører, du kunne jo sagtens hænge ud. Plus at jeg også kendte nogen i det miljø, så det var ikke sådan, at jeg var helt fremmed. Det var ikke sådan, at de på noget tidspunkt tænkte, at jeg ikke var en af dem. Men det handler også om, hvorfor noget tøj du går i. Jo. Hvis du nu, det er klart. Jeg tror, jeg passer meget godt ind. Ja, det kan godt være. Jamen, det gjorde jeg lige. Jeg har lige en rigtig tøj på den der. Det skal jeg altid huske at have. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det er sådan en lille ting. Altså, det er en meget lille detalje. Lad være med nogensinde, hvis du skal være journalist, at gå i jakkesæt. Medmindre du skal selvfølgelig ind på Christiansborg og lege et eller andet. Ja. Men altså, hvis man bare... Man kan godt se simpelthen... Man kan gerne se lidt smadret ud. Så kan du komme ind alle steder. Så det har været sådan et trick. Nu har jeg sådan en pæn skjort på i dag, synes jeg selv. Ikke? Men den er også lidt rock'n'roll, ikke? Det vil du godt se med det her. Jeg kan godt lide med bjergene, ja. Det er sådan en sort skjorte, hvor der er sådan nogle stiklinger på. Ja. Det ser sådan lidt D.A.D.-agtigt ud, ikke? Det gør det. Havde du den på i går? Nej, det havde du vel ikke. Jo, indenunder, men det var så koldt, så de kunne ikke se. Men jeg kan godt lide ligesom at tænke, hvorfor et miljø skal jeg nu ind i? Ja, ja. Og det er måske, fordi den er også lidt pæn. Og det må den godt være, når det er Northside. Fordi det, altså Northside er alligevel... Og hvad hedder han? John Fode der. Han går jo altid pænt tøj, ikke? Det er ham, der er talsmand eller sådan noget, ikke? Altid pænt tøj. Aha. Man kan ikke sætte en finger på ham. Han ser altid godt ud. Nå, det er fedt. Altså, fordi Northside, det er første gang, jeg er herovre. Men det, kan vi ikke vente med det? For det skal vi faktisk snakke om senere. Jeg vil rigtig gerne også lige snakke... vi har godt nok... Ved du hvad, jeg vil godt lige hurtigt høre om, du skrev den her artikel Frygt og Lede i Avedøre Omegn, som selvfølgelig også er en reference til Hans Thomsen. Nå ja, det er en reference igen, ja. Og det hele handler om, at du gerne vil lave den her film. Og jeg lægger til folk, der hører programmet, så lægger jeg artiklen op, så man selv kan læse den, fordi den er lang, og den er rigtig god. Men mit spørgsmål er, bliver den film til noget? Det bliver ikke sådan noget lige nu. Nej. Men vi mistede jo simpelthen støtten. Men den producer, som var med på filmen, er blevet min chef på radioen. Okay. Altså der, altså på vores program. Ja. Så vi er stadigvæk sammen. Og han er jo også producer for Mads Brygger og hans film. Så indspist er det. Okay. jeg er jo så ikke en del af det spil, men så den producer, som hedder Peter Engel, får bestemt lavet film. Men min er lagt på hylden. Den har jo sådan et sagsnummer 1864, ikke? Ja. Som er jo lidt mindet om Dybbøl Mølle og sådan noget. Dybbøl Mølle. Og ja, det er sådan lidt, altså det har ædet mig selv, men filmbranchen er altså sådan skåret, at hvis du ikke ligesom har nogen penge at komme med, jamen så må du enten lave din film færdig for egne midler, eller vente til der kommer. Og det er klart, når man skriver en kritisk artikel om filmbranchen, hvor man kritiserer dem for netop at være indspiste og kammerateri og hele den der coke-seance. Og, altså, så kan man ikke lige komme. Altså, jeg skyder både på Danmarks Radio og TV2 og Filminstituttet, så jeg havde ikke nogen venner, da jeg var færdig med den artikel. Nej. Men derfor ikke... vi har i hvert fald internt aftalt, at den skal laves, men det er sådan set ligegyldigt, om den kommer nu, eller om den venter et år. Fordi nu er der kommet en ny regering, og arbejdsløshedsskandalen, og de der åndssvage kurser, og... Altså, filmen er om noget endnu mere relevant. Jamen, den er ikke irrelevant, bare fordi der er kommet en socialdemokratisk regering. Overhovedet ikke. Altså, så derfor... Og de gamle optagelser... Altså, jeg har tænkt, jamen, når jeg får jeg tid, fordi jeg har jo fulgt nogle arbejdsløse, og lurer mig, om ikke de har en udmærket historie, selvom der går 2 år. Mm. Men jeg vil gerne lave den færdig, men jeg har jo ikke tid, fordi jeg sidder og laver sådan et radioprogram. Det er klart, ja. Det er sommerferieprojekt. Det er et sommerferieprojekt. Ja. Og jeg har også en ny bog, jo. Har du det? Hvad er det? Kan du afsløre noget? Nå ja, man skal passe på med ikke at fortælle alt for meget om sine idéer. Ja, du må nok... Jamen, du må godt få lidt, men det er fordi, det har noget at gøre med, jeg tror, det er Mads Brygger, der engang har sagt det til mig, at hvis man ligesom fortæller alt for meget om sin idé, så ligesom om, så kommer man næsten til at udleve den. Ja. Altså, så er projektet næsten fortællingen om idéen. Ja. Og jeg har lidt en tendens til at elske at snakke om idéer og dele idéer og sådan noget. Og så, så er det ligesom om, så har jeg skrevet den. Men jeg har jo ikke skrevet den. Nej. Men jeg er faktisk ved at skrive en bog, der hedder Kongen af Bohol. Okay. Bohol er en ø på Filippinerne. Ja. En af de mange øer dernede. Der er 4.000 øer dernede. Og der bor min far, og han er blikkenslager. Okay. Og ham så jeg ikke så meget til, da jeg var barn. Han er altid meget ude at rejse, sådan lidt sømand af verden. Man kan sige, at han er sådan en Jørgen Leth-type. Bare uden refleksion. Okay. Og han er så på Filippinerne nu, ikke? Og så har jeg så skrevet en bog. Jeg har været nede og besøge ham og ligesom sige, eller se på, hvad det er for et liv, han har. Og du ved godt, jeg vil gætte på, verdens første bog, det må have været en søn, der skrev en bog om sin far, der ikke var der. Så ideen er overhovedet ikke original. Men til gengæld er det pænt underholdende at følge min far rundt på Filippinerne. Ja. Fordi den simple blikkenslager, som har selvfølgelig en tendens til damer og druk og sådan noget, lever et liv dernede, hvor jeg alligevel tænker, det kunne godt være, han har ret. Altså, jeg stresser rundt derhjemme. Jeg har 3 børn, der er 2 mere på vej. Så jeg bliver sådan 5. Jeg hedder det 5 gange far, ikke? Og konen, og altså, du ved, altså, jeg synes, jeg har lidt stresset liv, ikke? Og det er småt med pengene nogle gange, og sådan noget. Og så tænker min far, hans penge slår simpelthen til. Altså, ja. De er 10 gange så meget værd dernede, og damerne, du ved, han stiller en øl, så kommer der en ny, og han får, altså, han knipper 3 gange om dagen. Det siger han. Og det har jeg undersøgt, om det i virkeligheden måske er ham, der har fundet den. Ja. Altså, det er ikke en forarvet bog. Det er i bedste fald en humoristisk bog om, altså også at tilgive sine forældre, men også, eller i hvert fald sin far i det her tilfælde, men også det der med at prøve at finde ud af, det kunne jo godt være, at de er ret, de gamle. Der er jo et gammelt ordsprog, der siger, man skal ikke lære en gammel mand at pisse. Nej. Det kan godt være, at han måske har fundet de vise sten. Så kan jeg lige så godt, være ærlig nu og sige, at det, som folk lytter til lige nu, det er altså ikke live. Vi sidder her lørdag middag, er det nu? Det er den 16. juni, og Northside er i fuld gang. Og det startede i går, uden et af festivalens hovednavne, Mumford & Sons. De måtte aflyse, i stedet kom Veto. Jeg prøvede jo at starte et rygte om, at Slipknot skulle aflyse for Mumford & Sons, fordi de aflyste jo for David Bowie i 2004 på Roskilde. Ja, det er rigtigt. Og der var nogen, der hoppede på den. Jeg var ked af, at Gaffa ikke fik samlet op. Ja, Gaffa skal lige samle den op, ikke? Ja, så havde det virkelig været godt. Hvad synes du om erstatningen i går, Veto, i stedet for Mumford & Sons? Jeg ved det ikke, fordi man kan jo sige, man ved jo ikke, hvordan Mumford & Sons ville have lyttet. Jeg synes nu, Veto lød meget godt, men jeg har faktisk svært ved at sige noget konkret om det, fordi på det tidspunkt sad jeg interviewet, da Veto går på, der skal jeg så interviewe D.A.D. eller Jesper Binzer omkring deres setliste. Så jeg vil ikke have hørt nogen af delene, nok heller have hørt Mumford & Sons. Ja. Men Veto har jeg læst her til morgen i Politiken, tror jeg det var. At der var nogle fans, de her Politiken havde fået nogle fans til at kritisere, at Veto kom på i stedet for. De var der også sidste år, de er jo ligesom lidt brugt og sådan noget. Men Veto gør det jo meget godt. Jeg kan virkelig godt lide det. Det gør altså, de nemlig. Der deler jeg musik med min 17-årige teenage-datter, ikke? Det er klart. Altså, men jeg kan ikke stå for det, at du ved, den der barbecue og sådan noget, det er på min playlist, ikke? Ja. Nogle af de gamle, det fra den første plade. Det kan jeg virkelig godt lide. Men som sagt, jeg hørte det kun med et halvt øre, fordi jeg skulle, jeg sad jo og opremsede hele 120 sange sammen med Jesper Binzer. Nåede du igennem alle sammen? Ja, det var fordi, jeg havde sådan et interview, hvor jeg ville... Nu gør du faktisk reklame for dit eget program i mit program. Må man ikke det? Det må du gerne. nej, det ved jeg ikke. Det bliver sendt på mandag jo. Men der har du jo sendt det her, tror jeg. Nej, det kommer først om et stykke tid. Okay. Så det er okay. Du må gerne... Det er bare fordi, apropos det der med kulturjournalistik, altså det der med at møde bands, det kan jo være rigtig svært. Du skal sikkert selv interviewe nogle bands. Hvad skal man egentlig snakke om? Og det er jo ikke alle musikere, der... Altså, nogen er bedre til at spille musikken til at fortælle om dem selv, ikke? Jo, helt bestemt. Altså, og der tror jeg, jeg er nået frem til en erkendelse af, at der er visse indie-bands, man skal lade være. Men D&D var de ikke meget... Jeg kunne forestille mig, at de var sjove at snakke med. Jesper Binzer er dybt professionel. Altså, og meget ærlig, uden man tænker, det er påtaget. Altså, og han er rigtig skæg at interview. Altså, så jeg prøver egentlig at finde nogen, hvor jeg ved, at der kommer noget ud af det. Og hvor man kan drille dem. Ja. Altså, hvor man kan sige... Altså, helt ærligt. Altså, eller jeg tror, jeg sagde, spiller jeg ikke også Proud Mary, eller sådan et eller andet. Jeg prøvede sådan at fyre nogen. Altså, jeg sad og læste 120 af deres, så skulle de så sige ja, hvis de spillede den, hvis den var på setlisten. Ja. Og så sneg jeg så sådan noget Honky Tonk Woman ind i gang imellem, ikke? Okay. Og det kan han godt tage. Det synes han er meget sjovt. Og så sagde han selv, jamen, vi er jo også det nye Shubidua, så du ved. Ja, ja. Og så, jeg kan godt lide at snakke med folk, der ligesom tør lægge kortene på bordet, frem for Ono Ono, eller hvad de hed, de der... Hvor vi engang havde, de var Malte fra Ono Ono, var inde i vores studie, ja. Og var helt lammet over at overhovedet skulle sige noget. Det var svært for ham overhovedet at sige noget. Og det blev mærkelig radio, ikke? Hvorfor var han det? Men det var noget med, han kunne næsten ikke. Altså, det er bare fordi, at nogle af de der indie bands, de er så følsomme omkring deres musik, at det er svært at snakke om. Ja. Altså, det værste interview, jeg nogensinde har lavet. Altså, man må sikkert ikke sige det højt, men han hører måske ikke det her, jeg ved det ikke. Men han sad også fast i elevatoren på vejen ud, så der var store problemer. Ej, det er også... Men det var bare for, det var ikke hans skyld. Der var et eller andet, hvor jeg spørger om et eller andet, hvor jeg siger, men det der med at være et indieband, I er jo indie-konger, eller sådan noget. Mm. Den præmis går han slet ikke ind i. Men tror du ikke også, det er at sidde foran en mikrofon, og så lige pludselig så... Det du siger, det kommer ud. Der er ikke noget filter. Nej. I forhold til et band, han er vant til at være et band, hvor han ligesom kan processere det hele og klippe og klister og sådan noget. Jo, det er det. Og der tror jeg bare, at man skal holde sig til at interviewe kunstnere, der er mere eller mindre filterløse. Så bliver det sjovt, ikke? Ja. Og jeg dyrker egentlig også selv det der med at være filterløs. Altså jeg ved ikke, altså jeg har ikke tænkt over noget, jeg skulle sige for eksempel til dig i dag. Altså jeg har ikke nogen agenda. Det har været fuldstændig uden filter i dag. Ja, det er altid uden filter. Det er jeg glad for. Jamen det er noget frem til. Altså, det nytter ikke noget at forberede alt muligt. Og når vi laver vores program, så forbereder vi selvfølgelig i den grad, at vi inviterer folk ind. Men ellers er det frisk for fad. Fordi, altså, jo mere du forbereder, jo mere kan du fejle jo, kan man sige. Jo. Så hvorfor ikke bare snakke? Hvorfor ikke bare have tre emner? Ja. Og så snakker vi om det. Så snakke ud fra dem. Og, altså, du ved, så må man jo satse det bedste, man har lært, ikke? Og det, der er det lidt sådan med kunstnere, at der er nogen, hvis de virkelig har en sand kunstnerisk åre, Så er de på en eller anden måde uden filter og sådan tænder. Du kender godt det at hænge ud med kunstnere. De tænder ligesom på ting og er rigtig gode til at fabulere og sådan noget. Ikke? Og det synes jeg bare, sådan, når vi nu snakker journalistik, at det er sjovest at interviewe sådan nogle typer. Det var derfor, jeg endte med D.A.D. Altså Vito er heller ikke særlig nemmere at interviewe. Det har jeg også prøvet. De er også sådan tænksomme. Altså de skal bare spille musik. Ja. Men D.A.D. er noget andet. De er pisse underholdende. Og det er de også på scenen. Det er et udstyrsstykke, den der raketbas og en glasbas. Ja. Og hvad han ikke havde med Stig. Han kan jo dybest set ikke spille bas. Han ligner jo sådan en Sammy, hvis nogen kan huske den tegneseriefigur, der for det der, det er sådan en gangster-tegneserie dyrket som barn. Altså, okay. Altså den der krop, han har, altså det er jo en joke. Altså. Og Jesper, eller hvad hedder han, Kopper med den der hat, der forsøger at ligne Guns N' Roses Slash der, ikke? Og Jesper Bindt, og så Lars Sonne, der blev hejst op. Blev han hejst op? Han blev hejst op. Altså, det vipper ligesom hans trommesæt, så han sidder og spiller trommer i 90 grader. Det gør Slipknot jo også, så det kan være... Og det er der, de er lunden. Det kan godt være. Altså, jeg synes bare, det er underholdende. Jeg vil lige spørge dig om noget med hensyn til Northside. De viser ikke fodboldkampen i morgen. Hvilken fodboldkamp? Danmark-Tyskland. Den de tænkte sig ikke at vise. Nej, okay. Kommentarer på det? Det synes jeg er i orden. Ja, hvorfor? Hvorfor er det i orden? Man kan jo ikke please alle. Hvad så hvis det var håndbold? Eller du ved, altså... På et eller andet, altså, det er en rockfestival. Altså, jeg ved godt, der var kæmpe pres under faktisk EM i 1992, med at Roskilde skulle vise altså selve finalen, hvor vi jo, bankede... Tyskland der, og blev verdensmester, hvad vil vi sige, europamester, og Roskilde gav sig, og fint nok, men du ved, det er jo en rockfestival, altså, og jeg synes fodbold faktisk på det, i den forstand er underordnet. Ja. Altså, jeg synes, det er mindre vigtigt, altså i ordets bogstaveligste betydning, underordnet. Mm. Desuden så tror jeg nok, vi kommer til at tabe, og jeg håber jo også lidt, vi taber. Hvorfor? Fordi Danmark kan ikke tåle at vinde. Okay. Altså, Danmark, du det på? Danmark bliver hoverende, når vi vinder. Læg mærke til, at vi vandt over Holland. Så kommer man nede i Irma og får sådan nogle kuchetter. Ja, det er så godt. Kuchetter fra Taber Holland. Ja. Og pludselig så Ekstrabladet B, så alle de der formiddagsviser er fyldt med sådan noget, vi banker pølsetyskerne, spaghetti-drengene skal få. Altså, og det sender minder helt tilbage til EM i 92, hvor vi jo sang Deutsch. Det var faktisk det år, jeg blev student. Deutschland, Deutschland, alles ist forbei. Det er ligesom om, der vandt vi 2. verdenskrig, ikke? Ja, ja. Lige præcis den dag, der vandt vi 2. verdenskrig. Ud med de der nazister, ikke? Men vi blev jo selv sådan lidt små fascistoide, er det. Sådan lidt, det var sådan en masse suggestion, tror jeg, det hedder med et fint ord, ikke? Ja. Altså sådan en masse, masse hysteri. Altså, hvor vi alle sammen, du ved... altså, hvor jeg tænker, stop en gang. Altså, hvis man er ægte fodboldfan, så er du med altid. Også når man taber. Ja. Problemet med de danske såkaldte roligans, det er, at hvis vi taber, altså når vi taber, så er der ingen, der gider interessere sig for det, og der var ikke nogen, der gider at tage til Ukraine. Så vinder vi i Holland. Så er der alle mulige aber, der hopper på sådan en fly, nu skal de derned, ikke? Så taber vi igen, så tager de hjem igen. Altså, vi er kun med, når der er medvind på cykelstien. Vi er meget illoyalt land. Og derfor synes jeg, at derfor kan jeg ikke tage det alvorligt. Nej. Altså, hvis... Du ved, og så har jeg ikke forstand... Altså, jeg synes selv, jeg er ret god til at spille fodbold. Det ved jeg godt, det siger man altid, ikke? Men jeg har ikke rigtig forstand på... Jeg kan nævne 2 landsholdsspillere. Jeg kan sikkert ikke huske dem ved navn lige nu. Du ved, altså... Jeg er værre. Altså, jeg aner ikke en skid om fodbold. Så du synes selv, at det skal, de burde sende det i morgen aften, eller hvad? Nej, for guds skyld. Jeg gider ikke se det. Nej, fordi det, så skulle man så også pille et band af plakaten, og jeg synes, det er helt vildt flabet af alle dem, der siger... men kan man ikke bare have en skærm nede i den anden ende? Og det, nej, altså jeg synes, det er så flabet, hvis Garbage skulle stå og spille, mens folk stod med ryggen til og så en fodboldkamp. Ja, det er simpelthen... Det er respektløst. Meget respektløst. Så det er det virkelig. Nå, men jeg vidste slet ikke, der var den debat. Jo, den havde kørt... Der var mange, der havde skrevet på deres Facebook-side, melder I ikke snart ud, om vi viser den kamp eller ej? Og så meldte de ud til sidst, vi viser altså ikke kampen. Og så var der bare kommentarstorm. Ja. Ja, man skal jo lade være med at spørge. Altså, nu er der heller ikke nogen, der har spurgt, men du ved godt, hvis du spørger, så vil folk have det, og hvis man ikke... Ja, men nu er de så blevet spurgt, nu har de sagt nej, det synes jeg er meget fornuftigt. Og Roskilde gav sig dengang, men det var også en unik situation, fordi det lige var selve finalen, ikke? Ja, det synes jeg. Men nej, jeg synes egentlig, altså... Man kan godt være til både rock og fodbold, det er klart. Men, ja. Men der er også mulighed for at sidde og høre radio, for eksempel. Altså, man kan jo høre fodbold på radio. Ja. Fordi jeg var faktisk, da vi vandt, altså nu siger vi... Over Holland der, ikke? Der var jeg på sådan noget udflugt med et af mine børn, går i 4. klasse, og der var vi på sådan en fædre udflugt med ungerne op på sådan Charlottenlund Fort ved København. Og der sad vi faktisk og hørte det på radio. Okay. Hvilket var en helt ny, sådan, gud, hvor var det langt siden, jeg har hørt fodbold på radio. Ja. Det er faktisk meget spændende. Ja. Og den røde spiller han spiller videre til den røde spiller. Tilbage til, de siger så navnet og sådan noget. Men det blev meget intenst, og vi sad og drak selvfølgelig god rødvin og lavede ungerne i seng, og så tændte jeg en ordentlig gang hønsepot. Og det fede ved den tur var faktisk, at alle fædrene røg med. Altså, jeg troede jo, at nogle af de der, der går i lidt for kropsnære vindjakker og noget lykra og sådan noget, som er meget seriøse og løber hver dag, kan man se, at de i hvert fald ikke røg joints. Og det gjorde de. Så man, og hvad kan man lære af det? Det er også et godt sammenhold, ikke? Ja, man skal altid tage hønsepot med. Fordi det er det, som du nævner i bogen her. Ja, hønsepot. Ja, altså det er det rigtigt? Ja, hønsepotten er rigtigt. Det er sådan noget, jeg kalder den hønsepotten, men jeg har kaldt den hønsepot så mange gange, at nu er den officielt blevet til hønsepot. Nå, okay. Men den bliver dykket på Fyn, det er rigtigt. Og den er, kan man sige, et oprør mod Christiania. Okay. Altså mod rockerne. Ja. Altså den findes ikke i stor stil. Men jeg ville jo ønske, at den lige pludselig var i alle haver. Fordi så vil Pusha Street dø. Ja. Altså, så man kan kun få hønsepotten gratis. Okay. Altså, men du kan ikke købe den. Nej. Den bliver omdelt gratis. Altså, det er ikke mig, der dyrker den. Nu skal jeg så flytte til Holte, hvor jeg overvejer at åbne en filial. Det skal man nok ikke sidde og sige i radioen. Nej. Men det kunne da være meget interessant, ikke? Pusha Street irriterer mig. Du nævnte lige din indledning, nævnte du Den Halve Sandhed, som var et satireprogram. Ja. Vi lavede en gang i 04-05 eller sådan noget. Hvor vi sådan ligesom prøvede at kigge på, hvad er der sådan er... Igen det der tema, jeg altid har. Hvad er der vedtaget? Hvad er der for nogle institutioner, der ligesom er udtrykket en eller anden form for dobbeltmoral eller hykleri? Og der tænkte vi, når vi alligevel var forbi kongehuset, og præsten var vi også forbi. Vi lavede nogle programmer, hvor vi ligesom kiggede på forskellige... Vi kiggede på rockerne, vi kiggede på... vi lavede 16 programmer, så jeg burde ikke kunne huske flere. vi kiggede på alle mulige institutioner, altså folkekirken, og så kiggede vi faktisk også på Christiania. Ja. Og der, det er derfor, jeg går så meget ind for, at hønsepot, det skal være frit. Det er fordi, der var jeg derude og prøvede at bygge et hus, sammen med Jørgen Johan Olsen fra Magtens Korridor. Det var før han blev kendt. Ja. Og vi bygger så et hus sammen derude. Så kommer simpelthen en tidlig lørdag morgen og har nogle planker med. Og det blev så optaget med skjult kamera, ikke? Og blev lidt af et hit, fordi at jeg tror ikke, at altså selv folk, der går ind for Christiania, hvilket jeg faktisk også selv gør, jeg synes, det er dejligt, at det er en fristad, de blev ret chokeret over, hvad der skete. Der skete nemlig det, at vi byggede det her hus, og så kommer folk og siger, hvad fanden laver I, mand? Så jeg bygger lige et hus. Vi har mangler simpelthen et sted at bo, og Johan mangler også et sted at bo. Det kunne sgu da ikke bygge et hus her, mand. Siger, er det ikke en fristad? Det er sgu ikke en fristad for dig, mand. Og sådan noget, du ved, de der diskussioner. Ja, ja. Og så går der ikke mere end 20 minutter, så kommer drengene op fra gaden, altså Pusher Street, og så smadrer de bare det der hus, ikke? Og så står vi jo og synger, I kan ikke slå os ihjel, nej, I kan, nej. Du ved, den sang, de lavede mod Parnasset, og det, at man ikke... Altså, de er blevet deres egen sang. Det var et spejl. Ja. Og jeg tror, udsendelsen blev set af rigtig mange, fordi de tænkte, er det virkelig sådan? Altså, den er desværre ikke at finde på deres hjemmeside. Nej, den er simpelthen for farlig. Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg har søgt rigtig meget efter den. Jeg kan simpelthen ikke finde den. Nej, men... Meget skuffet over det. Jamen, det er egentlig også. Altså, jeg har den på VHS, hvis du vil låne den i dag. Men når jeg er ude og holde foredrag for sådan nogle journalistelever og sådan noget om, hvordan man kan lave noget anderledes journalistik, så har jeg tit det med. Og der er mange, der ikke har set den. Det er jo mange år siden efterhånden, ikke? At vi Det er jo otte år siden. Ja. Så der er mange, der ikke har lagt mærke til det. Men pointen var bare det der med, at da vi lavede den udsendelse, vi lavede nogle andre indslag. For eksempel så solgte vi Happy Meals omkring Pusher Street. De sælger jo has til vores børn, ikke? Så solgte vi så vingummi med farvestoffer til deres børn. Og appelsiner fra Israel og sådan noget. og i sådan en Happy Meal, ikke? Og det blev de også tosset over. Så vi lavede sådan en masse happenings derude, hvor de ligesom blev tosset. Jeg kan huske, at vi solgte selvfølgelig også Coca-Cola til dem, og der var en af de der christianitter, der bare tog den der Coca-Cola og bare kastede langt væk, og så ramte den så over på en legeplads og sådan noget. De er jo sådan lidt grænsepsykotiske, nogle af dem, der render rundt derude, ikke? Jo. Men det viser sig jo ofte, at det er dem, der ligesom sidder på Pusher Street, rockerne, alle de der idioter, ikke? De styrer jo alt for meget. Ja. Og de ægte hippier, de kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Altså, nej. Tanken om Christiane var jo god nok, men... De er ligesom endt i sådan en vakuum, hvor rockerne bare sidder derude. Så derfor synes jeg jo ikke, man skal købe sit lort derude. Nej. Og hvis man har lyst til at ryge en lille hønsepot, så kan man gøre det. Men jeg er altså i gang med at prøve at starte noget op, ja. hvor vi ligesom kan få dyrket i alle haver. Ja. Så alle danskere har fri pot. Det er en meget smuk tanke. Det er et af mine projekter. Ja. Jeg vil gerne lige skifte emne, fordi vi er ved at løbe tør for tid. Ja. Urban Joe er en karakter, som du startede for et par uger siden. Og det var i forbindelse med den her Distortion Festival. Og inden jeg snakker mere om det, så vil jeg gerne lige spille et klip fra det. Og det lyder sådan her. Men noget andet, man også lige skal runde, det er jo selve festen. Distortion er jo en gade-musikfest, der har vokset sig enormt stor inden for de seneste 3-4-5 år. I år var der mere end 166 dansegulve rundt omkring. Og der var, kan man sige, over 90.000 fester på de her 5 dage, som Distortion Festivalen varede. Og det er ikke nemt for almindelige mennesker at overskue det. Det er ikke nemt at sætte sig ind i, hvad der er hot og hvad der er not. En del af Distortions charme ligger jo nærmest i, at ingen rigtig føler sig som en del af festen, at det er for de indviede og for de rigtig cool. Men en, som absolut hører til blandt de indviede, når det gælder Distortion. Det er min nye gæst, det er Lennart Leventorp. Velkommen til dig. Ja, hej, hej. Og Lennart Leventorp, jeg har inviteret dig i studiet, først og fremmest for at, hvad kan man sige, anmelde årets Distortion, fremhæve nogle af de bedste ting, der overhovedet var at finde, og hvordan du ser Distortions fremtid. Men inden du gør det, så tænker jeg, at du måske lige skal bruge et par ord på at præsentere dig selv for de lyttere, som ikke skulle vide, hvem du er. Jo, jeg har været med til Distortion rigtig mange gange. Jeg er grafisk designer. Jeg er art director. Art director awards kender du måske, der har vundet et par stykker. En i Antwerpen blandt andet. Jeg er extremely karriereorienteret. Og sådan noget. Jeg vil sige, at jeg er fan af Distortion. Jeg er selv DJ. Jeg er en form for gatekeeper. Jeg er ven med Thomas. Gatekeeper? Ja, altså, hvor jeg ligesom, kan man sige, bygger selv en bro i forhold til også at være en del af miljøet, ikke? Ja. Hvad med Thomas? Florkan, ham der... Det er manden, der står bag Distortion. Altså, vi er storytellers. Jeg er fotograf, jeg er DJ, jeg er free soul. Altså, og sådan har mig og Thomas det sammen, ikke? Man kan sige, altså jeg skal præsentere mig kort. Ja. Så arbejder jeg med ikke kommerciel high fashion undergrund. Altså som art director. Jeg har et brand i eget navn. Min eget cap-firma, det hedder Urban Joe Cap. Det har du sikkert hørt om, altså en kasket. Jeg har ikke sovet 72 timer, altså undskyld hvis jeg lige, men jeg har bare smag, altså. Fordi du har festet? Jamen det er fordi, altså jeg er med i alle hjørner. Det er meget vigtigt for mig. Altså distortion, det er måske sidste gang i år, fordi det er lige kommunen at begynde at give støtte og sådan noget, så hvad sker der næste år? Men jeg har været med i 72 timer. Man kan sige, det er live and learn. Jeg er chef i mit eget liv. Ja. Hvis du skulle sige, hvad var det fede, måske det fedeste ved det års distortion, hvad vil du så fremhæve? Jo, men må jeg lige sige lidt om, hvad jeg ellers arbejder med? Fordi jeg arbejder faktisk med graphic designs, street art, graffiti, kultfilm, altså cult movies, sneakers. Chokoladebarn. Det ved jeg ikke. Altså jeg arbejder med tophuer, altså tophuer jeg elsker, og så kører jeg sneakers, altså du kender sneakers, når du tænker, nej, jeg tænker, altså gummisko. Ja. Så kører jeg kører meget cykel, jeg elsker gourmetmad, vin, og sådan noget. Mm. Jeg er også med i et nyt firma, der er ved at finde noget, der hedder Urban Gum, som er en slags tyggegummi, som vi først vil altså regne med i hvert fald at kunne lancere i LA. Jeg har det sådan, jeg vil gerne flytte til LA en dag. Ja. Hvis der kommer det rigtige jobtilbud. Ja. Og der vil jeg bare sige, altså det gælder om, også i min fritid, hvis du spørger til min fritid, så har jeg en meget aktiv livsstil. Jeg er kitesurfer, jeg kører mountainbike. Nej, jeg har ikke sovet. Undskyld, mountainbike hedder det selvfølgelig, undskyld. Jeg er jo gammel skændel, ved du. Og så skifter jeg til mountainbike på et tidspunkt. Og så løber jeg hver anden dag, og selvfølgelig i skoven hver weekend også. Ja. Og så er jeg meget dedikeret, og det er også derfor, jeg vil gerne tilbage til at snakke om distortion også, men jeg vil lige sige, at jeg er meget dedikeret til urban music. Hip-hop, dubstep, tropical bass, arty disco, dark house, crazy house, altså you name it, ikke? Altså, jeg er selv DJ, jeg kører DJ gigs, jeg bor i Indreby selvfølgelig, ikke? Og så har jeg planer om at flytte til LA, hvis jeg får det rigtige karriere. Planer om at flytte til LA, siger DJ Urban Joe. Du har lige vist mig de papirer, du havde med. Kan du prøve at fortælle lidt om de papirer, som du havde? Ja, det er meget sjovt. Altså nu, der skete jo det, at P3 har et program, der hedder Monte Carlo. Ja. Som, kan man sige, er sådan lidt ligesom det TV2-amten rødhåret på TV2 har nattevagten. Eller natholdet. Natholdet. Altså hvor man ligesom kommenterer på, hvad der foregår i medierne. Og de hører så den her DJ Urban Joe. De røg i med begge ben. De røg i med begge ben. Og sad og, vil jeg sige, overdrevet skvalgrinede af det her. Og så sidder de og siger, det her det skal være en advarsel til alle de oceaner, der har lyst til at flytte til København. Prøv lige at høre ham her. Ja. Ikke også? Altså, de troede simpelthen, at det var en ægte karakter. Og det gav sådan en større sag, hvor det ender så med, at på vores kanal, Radio 24/7, at Michael Berlsen og Mads Brygger tager den op i deres program, der hedder Interne Affære. Ja. Og du ved, så det bliver sådan en sag, fordi altså det handler også om det der med hvad altså igen som vi startede med at snakke om med Hønsehunden, den bog jeg har skrevet der, altså hvad man ønsker at tro, det er det. Ja. Jeg elsker det der med at tit så er det jo man, så kommer det tilbage til modtageren, ikke? Altså hvor meget hopper du egentlig på nu, ikke? Jo. Og de hoppede simpelthen på den, og jeg havde altså det her er jo bare noget om morgenen, da jeg møder, så tænker jeg bare, kunne det ikke være sjovt at have sådan en karakter? Og så fordi vi deler lokaler på vores redaktionslokaler, der inde ved siden af vores nabo, nogen der hedder Art Rebels, som arrangerer sådan noget trailerfestival. Vi kalder dem Fart Rebels. Det er jo sådan en stor prut af kreative tanker, der aldrig rigtig bliver sådan noget. Tror jeg. Det må jeg så ikke sige om vores naboer, men det er lige meget. Men jamen, det er det der. Du ved, det er indbegrebet af hipster, der ligesom har alle mulige idéer. Ja. Altså, og ude på deres toilet, der hænger der sådan nogle beskrivelser af deres typer. Altså, hvad er det for en type? Så er der blandt andet en, der gerne vil være der DJ, og gerne vil flytte til LA inden, hvis han får. Du ved, så jeg har sådan set bare taget de papirer, plus Thomas Flakvang, jeg kan aldrig huske, hvad han hedder, ham, der arrangerer Distortion. Ja. Så har jeg fundet et interview med ham. Og de to stykker papirer havde jeg egentlig bare med mig i studiet live, ligesom jeg har nu. Og det er en tilfældighed, det lå i min taske, da vi lige kom til at snakke om det. Så sampler jeg bare. Så kan man nemlig være en hipster, hvis man vil. Ja. Fordi så kan man sige, prøv at høre, jeg synes, den er rart. Det er cutting edge, det er out of the box, det er viral, det er pipeline, det er top of mind. The sky is the limit. Ja. Prøv at høre, jeg arbejder med graphic design, street art, graffiti. Og det, jeg siger, er bare fuldstændig, hvad, det er simpelthen ægte. Ja. Det er det, jeg synes, er det sjove. Det er ikke noget, jeg finder på. Altså det der med at sige, jamen, der findes simpelthen folk, der er sådan, altså i en eller anden grad, ikke? Altså hvis man overdriver det ved at, altså på et tidspunkt, den der udsendelse, der fortæller jeg om, hvor jeg holder ferie henne. Ja, det er i Norge, ikke? Det er i arrangøren, der i et Politiken-interview selv har fortalt. Så jeg sidder bare og citerer ham. Er det med, han siger, at han, de hugger brænde? Ja, de hugger brænde. Til vinteren. Til vinteren. De siger. Og det igen. Det er morsomt. Og ved du det er? Det er de er offline, siger han, ikke? I dag interview, man tænker sådan, det er så dybt banalt, det han siger. Det der med, at man tror, altså det er ligesom om, at nogle af de der mennesker, der ligesom arbejder så meget med kultur, ikke? De tror åbenbart, at de bliver lykkelige mennesker, at gå barefod rundt i Nord-Norge. Og især bliver de lykkelige, hvis de kan få lov at fortælle nogle medier om, hvordan de gik barefod rundt i Nord-Norge. Ja, selvfølgelig. Og huggede brænde til om vinteren. Eller et eller andet. Fra den skov, som lå ved siden af huset. Hvor man tænker sådan, okay, du er så autentisk, ikke? Altså, det er bare det. Altså, så jeg har egentlig lavet sådan en karakter, som selvfølgelig også besøger Northside i den her weekend. Og så går DJ Urban Joe lidt rundt, ikke? Og helt op at køre, ikke? Altså, ja. Men det sjove er bare, at man ved jo ikke, nogle gange så finder man bare på et eller andet. Det der, det er jo live, vi laver det, og så Anders Christiansen, min medvært, spørger så meget om nogle ting. Og så er bare nogle papirer med, hvor der står et muligt skrammel, ikke? Men så Urban Joe, han kommer frem igen på Northside. Ja. Han kunne godt komme frem igen senere også. Altså ja. Simpelthen være en tilbagevendende figur. Jamen det er fordi, nogle gange så ved man jo ikke, når man laver et hit. Altså noget af det, når vi laver satire, noget af det, jeg selv synes er rigtig sjovt. For eksempel er der en udsendelse, hvor jeg har en trappestige på hovedet. Okay. Det synes jeg simpelthen noget, altså det var så sjovt, så jeg selv synes det var sjovt, ikke? Men der er ingen, der synes det er sjovt. Hvorfor havde du det? Det har det jeg ikke hørt. Det var fordi, at der var kommet en nyhed om, at stand-up-komikken, trods det, at Danmark er i krisetider, og du ved, arbejdsløshed og finanskrise og sådan noget, så stand-up-komikken, den har overlevet. Ja. Altså, showsene er stadigvæk udsolgt, de sælger DVD'er, stand-up-komikker er ligesom, du ved, folk har lyst til at grine i krisetider. Ja, ja. Og så sagde jeg, at det er sjovt med stand-up-komikere, eller komikere, det sjove ved dem er faktisk, at de har jo en pagt med publikum. Altså når jeg ser sådan nogle shows med, altså når man ser sådan noget talegaver, jeg ser egentlig ikke så meget Zulu, men du ved, hvis man tænder, så er der kun stand-up, ikke? Jo, jo. Og der står der så den ene abe efter den anden, og ligesom siger et eller andet, og jeg kan mærke, grund til det er sjovt, det er, at de har lavet en pagt med publikum, der hedder, at nu siger jeg noget, så griner I. Ja. De griner helt ukritisk. Ja. Altså de er flade af grin over noget, hvor man tænker, det er jo ikke sjovt. Nej. Så tænkte jeg, at hvis jeg havde lavet en pagt med publikum om, at det er sjovt at have en trappestige på hovedet, så har jeg vel et stand-up show, ikke? Jo. Så gik jeg rundt med den der trappestige, og til sidst så synes jeg simpelthen, at det var så åndssvært at gå rundt med den, fordi man går jo ind i alt muligt, skal jeg lige hilse at sige. Ja. Altså, men er det sjovt, er det ikke sjovt? Altså, jeg kan godt lide at undersøge, hvad er egentlig sjovt, og så, du ved, så er det så nogle gange noget, man selv synes er fantastisk morsomt, hvor man selv lige får en, jeg ved godt, det kommer til at lyde lidt sådan selvelskende, men hvis man selv lige får en lille tåre i øjet af, at det synes man fandme var sjovt. Men det er jo sådan, når man laver satire, ikke? Så skal man jo helst synes, det er sjovt. Ja, selv. Det er klart. Altså, tro mig, altså dem, jeg synes er sjove, helt tilbage til Gramsci Spektrum og Mandrill-aftalen og sådan noget, de har også grædt af grin over det, de lavede. Og så har de tænkt, hvis vi synes, det er sjovt, så er der nok også nogle andre, der synes, det er sjovt, ikke? Ja. Og så er det jo så forskelligt, hvad folk tænder på. Men vi synes jo også, det er sjovt, det her, ikke? Med DJ Urban Joe. Men jeg synes ikke selv, det var så sjovt. Men hvis folk vil have det, og det er så de 500 lyttere, vi har på Radio 24/7, fordi det blev sådan et viralt hit, tror jeg faktisk, det her. Altså, det blev det mest podcastede. Så vil jeg da gerne tage karakteren på mig igen. Og jeg har bare to stykker papir med i hånden. Og så siger jeg, ja, til graphics design, street art, graffiti. Og så har jeg fundet på en ny slags tyggegum, der hedder Urban Gum. Og du ved, og så, altså det jeg egentlig forestiller mig at gøre ude på festivalen, det er bare at møde nogle kendte. Og så lave et interview, hvor jeg snakker. Ja. Altså, det kunne du godt forestille dig, hvis jeg møder... Hvor det er bare dig, der snakker, og så er det dem, der siger ja eller nej en gang imellem. Er det ja, det, du altså, mener? Det er godt til mig at lave det omvendt interview. Ja, ja, det kan altså, jeg godt følge med. Den klassiske hipster, efter min mening, taler så meget om sig selv. Jeg vil gerne høre sig selv snakke, ja. Ja, og nogen lytter, måske tænke, gør han, ham der René Fredensborg, taler han egentlig også rimelig meget? Jo, det gør jeg måske, og jeg har måske en rem af huden, ikke? Men man skal jo... It takes one to know one og sådan noget, ikke? Jo. Men det sjove er bare, at jeg har aldrig set et interview, tror jeg, hvor ham, der blev interviewet, ikke fik indført et ord. Så det er det, jeg skulle ud og eksperimentere med i eftermiddag. Kan man lave et interview? Spændende. Ja, og det, der skal vi bruge en karakter som DJ Urban Gum, eller hvad jeg vil sige, ikke? Altså, som bare fuldstændig... Det gør jeg også med dig nu, ikke? Jo, fordi jeg vil til at cutte dig af nu, desværre. Vi har ikke mere tid. Men René, tusind tak, fordi du ville komme og være med i mit program. Jeg håber, næste gang du er i Aarhus, du har lyst til at komme ind igen. Og jeg så synes, det er hyggeligt at være. Har vi bedre tid, håber jeg. Og så håber jeg ikke, at Turbo Weekend står og siger, nu vil vi interviewes. Eller Turbo Weekend, er det et dansk band? Ja. Nå, det lyder sådan lidt brasiliansk, synes jeg. Og de spillede hvert år på Northside. Meget godt band, for øvrigt. De spiller godt. Så man pakker dem bare ned i en kasse, og så... Ja, så kommer de frem igen til Northside. Nå, okay, det vil jeg da prøve at tage ud og høre. Vi slutter af i aften med et Bruce Springsteen-nummer fra den nye plade. Den er skidegod. We take care of our own. Og så, nu har jeg en forventning om, at du inviterer mig hen i dit program. Selvfølgelig. Når jeg kommer til København. Ja. Jeg ved ikke, hvad min funktion skal være, men altså, hvad er et eller andet? Ah, men jeg skal nok. Vi snakker om Aarhus. Ja, helt sikkert. Det her nummer, det hedder We Take Care of Our Own. Tusind tak, fordi du var med i aften. Selv tak.